أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اس بڑی آیاتوں کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. واقعیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کئی او دا واقعی ذکر کئی د پار د تسلی ورکول مبلغ تا چه مبلغا اے بیانون کیا دا مسل کول دمرا آسان کار نه دے پڑے کے کم ملک پر غستل رازی نو ملک بم پرے دے علاقہ پر غستل کرازی نو علاقہ بم پرے دے خزو بچی پر غستل کرازی نو اغبم پرے دے اگرستا بابا تا ابراہیم علیہ السلام تا چدا اللہ پا حکم باندے اخپل محبوب بی بی اخپل محبوب بچے پاغ دشت و بیابان کی پری خودی لی آدھرنگ ملک کی پری خودے رے علاقے پری خودے دا آتلے رے دا اللہ دا دین بیان کئی نتام پتام کا دا سے حالت راغو دا سے مقراغا یا ساتا تبم دلی قربانے نرستو کیے گے نا دانچ دین بخپل کار کئی خو خزو بچی میری دین بخپل کار کئی خو دکانداری میں خرابی گی یرا دین خدا اللہ دین دے قرآن دا اللہ کتاب دے اللہ بے حفاظت کئی اللہ بے خلق و طرح صحیح زمون سکار دے نانا اگر ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا ملک پری خیرے خپل خزو خپل بچے چی بڑی رو سوالوں نے دا اللہ نا غختے ہو اسماعیل علیہ السلام تو سلام اگر آگا بچے پری خودے رے پا دشت و بیابان کی نو بڑی آیاتونو کی واقعیت ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی او بڑی سر تسلی ورکئی بیانون کی تا تسلی ورکئی مبلغ تا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او یاد کا کلاچی ویلے ابراہیم علیہ السلام رب اجعل هذا البلد آمنا ورب زما اگرزے دا کلے آمنا امن والا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام او سات ما لرا او اولاد زما لرا د عبادت د درگاہنونا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او یاد کا کلے چویل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب ورب زما اجعل هذا البلد آمنا اگر زو داخلے آمنن امن والا اللہ دی زے کے امن راولے دے خلق لا امن ور کے اگر دعا دے ابراہیم علیہ السلام قبول شوی دکن ننورش پورا عربو کی گرزا سعودیا کی اس یرو ترخ بر سر دی چرا سوگرانا موبائل وانخلی سوگرانا گاڑے وانخلی دشپیو دورزی اگر تصور و فرق ختم شو تو پلار روانی اگر دا یر بین چیر دا خوشپا دا تیار دا سوگرانا سوانی نانا اس یرا تخر سر بنی آمنن امن والا اگ کلے امن والا گرزو وجنبنی و بنی یا نعبد الاصنام او اسات مال را و بنی یا او اولاد زمال را نعبد الاصنام د عبادت د درگاہوننا یا اللہ مام د عبادت د درگاہوننا اساتے او اللہ زما اولادم د عبادت د درگاہوں نو ساتھ او خیار مشرغی چې ځان د پاره دعا کوي نو د خپل راتلون کې نسل او د اولاد د پاره هم دعا کوي دانا جی یا اللہ مو بخی او بن نیسته کې مې نیو بخی او نور د ټول خپل کار دی چې سکه نو کوي با نان د اولاد د پاره سوالونه کوي د الله نه رب ورب زما اس وجہ ذکر کئی چی یا اللہ دا عبادت دا درگاہون نم ولی اساتے ولی بچ کے وجہ ذکر کئی رب ورب زما انہن یقینن دی درگاہونو ازلن کثیرم من الناس گمراہ کڑی دی دیر من الناس دا خلقونا درگاہو گمراہ کول نشی کولے کولے شی ہاں قبر بت درگا دا درگا دا گمراہ کول کولیش نہ دا سبب دا گمراہے دے سشے دری انسان دا گمراہے دا پارا سبب سو گرزی دو دا درگا دا بت دا قبر پوکے بخبر ہوگا نہ پوکے نہ دے کے اگر سبب تو اشارہ کئی چی یا اللہ ددی درگاہن دا وجنا یعنی دا درگاہون سبب اگرزے دو دا دیرو خلقو دا گمراہ کول پوئی گیا کہا رب ورب زما انہن کچا درگاہ نو جوڑا کڑے سوک با ورغلے بے سشے مائی جوڑ نور سوے نو درگاہ جوڑا شوا قبر جوڑ شو بت جوڑ شو دخل کو پزڑن کے وسوسے راغی شیطان وسوسے واچولی ال ورش دا کار بدیل توش ال ورش دا سوال دغل تڈیر قبلی ال ورش جارو بزان باندھ مخا ال ورش کانی بزان بس راخ کا یہ رخبش ندا سبب اگر زیدو دا ڈیر و خل کو دا گمراہ کو اوس وئی فمن تبعنی فإنه منی فمن تبعنی اچھا چی تابی داری اکڑ زمان فإنہو منی نو پس یقینن دے زمان دے اللہ چاہتی زماتا بیدار یونکڑا نو دے زمان دے دے زماتا بیدار دے دے زمان مل گرے دے ومن عنسوانی او چاہتی خلاف فکڑو زمان فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس یقیناً تو بخون کے محربان ذاتے. عجیب دعا دا سوئی یا اللہ چاہتی زماتا بیدار یونکڑا نہ دے زما ملگرے دے او یا اللہ چاچے زما خلاف اکڑو نہ دا سے نہ ہوئی چاچے زما خلاف اکڑو نو اللہ تے تباہ کے دا سے کوئی نہ ہوئی کہنا سوئی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس یقیناً تو بخون کے مہربانی یا اللہ بخن و تو کے او خپل رحم پہ اوکے سنگ دعا کہ فَمَنْ عَنْسُوَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اغا چاچی خلاف وکڑو زمان نو بس یقیناً تو بخون کے مہربان ذاتی اللہ کا بخن و تکے نو ستانا سوک تپوس کولو والا نشتا او اللہ کا سزا ورکے نو ام ستانا سوک تپوس کولو والا نشتا پس یقیناً تو بخون کے مہربان ذاتی ربنا و رب زمونگا انڈی اسکنتو یقیناً زچی ما انڈی اسکانتو یقیناً ما استوگنا ورکڑا من ذریتی باز اولاد زماتا بیوادین پاغ کند کی غیر زی زرعین چند خاوند د فصل عند بیتک المحرم پنیز د کورس دا عزت مند ربنا ورب زمونگا دا اللہ حکم راغو چند اخبل محبوب بیوی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دغرنگی اسماعیل علیہ السلام و سلام چی پڑی رسولنی دا اللہ نغوختیو دا دوانا دا بیت اللہ سر زی و توخور دا بی زمزم دا چین چیر حکم دا اللہ و توشو چی دا دوانا دل تا پرید و زتی زد اللہ دا دین خدمتو کا زد اللہ دا دین بیانو کا ابراہیم علیہ السلام و سلام دا دوانا راوستل او دغرنگی دا یو افتی کجوری وی و سلگی و بوی اغیر و سر پریغست او ابراہیم علیہ السلام تو سلام تین روان شو او سوال کئی اللہ تا چی رب بنا و رب زمونگا انی اسکنت من ذریتی یقیناً زچ ما استوگ نورکڑا من ذریتی بازی دا اولاد زماتا یا بازی اولاد زماتا بے وادن پاغ کند کی غیر زی زرعین چنہ دا خاوند دا فصل دشتو بیبانو کن این دا بیتی کل محرم پنیز دا کورس تا عزت من یا اللہ پدا سی کندو پدا سی زیکے میں پریغستل چی یا اللہ از دا فصل والا ندا نپکی اوبشتا و نپکی فصل شتا سوال کئی اللہ تا او دغه رنگی روستو نخزه آواز ورکی روستو نخزه آواز ورکی ابن کثیر رحمت اللہ علی او امام جریر طبری رحمت اللہ علی دغه واقعیه ذکر کئی او دغه رنگی وی چه دا خزه آواز ورکی ابراہیم علیہ السلام تو سلام لا دا دوانا قیدل تپری بسته ابراہیم علیہ السلام تو سلام تین روان شو نو دا خزه والا آواز ورکی در روستو نووی الا من تکلنا یا ابراہیم لیس فیہا زرون ولا ماؤن ولا انیس الا من تکلنا یا ابراہیم او ابراہیم منگ دے چھات پری غستو نہ خودلتا فسنشتا نہ دلتا اوبشتا او ندلتا دا انسان درک لگی الا من تکلنا یا ابراہیم خزا آواز ورکی ابراہیم علیہ السلام رستو نگوری و روان دے خزا بھی آواز ورکی الا من تکلنا یا ابراہیم لیس فی حاضرون ولا ماؤن ولا انیس الا من تکلنا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام روان دے و رستو نگوری خزو والا بیا آواز ورکئی الا من تکلنا یا ابراہیم لیس فیہا زرون ولا ماء ولا انیس الا من تکلنا یا ابراہیم او ابراہیم منگ دے چاہتا پری غستو نخدل تشین کےشتا فصل شتا نو بشتا او ندلتا انسان شتا و منگ دے چاہتا پری خودو روان دے ابراہیم علیہ السلام خز پوشوا چرا ابراہیم علیہ السلام خورست نگوری کیلیش دا اللہ حکومت شوی نخز و توائی اللہ امرک بہادا آیا اللہ حکم کڑے دیتا تا پدی باندے چه خپل خزو خپل بچه پدی دشت و بیابان کی پریدا او تتن روان شا آیا اللہ را تو حکم کڑے دے ابراہیم علیہ السلام روز تو مخ راو گر دولو او آواز ور کئی اللہ امرنا بہادا اللہ حکم کڑے دے ماتا پدی باندے او ماتا اللہ ویلی دی چه خپل خزو خپل بچه دلتا پریدا چه خاونی نری نگور خزیم نرد چی خواهنی نری نو خزیم نری خزو والا آواز ورکی قالت اویلی دی از اللہ یزیعون اللہ ززا مونگ با اللہ نرسوا کئی زچی اللہ دتا ویلی دی اللہ دتا حکم کڑی دی نو مونگ تا با اللہ تکلیف نرا رسی مونگ با اللہ نرسوا کئی زا ابراہیم پا مخد خواه دا اللہ حکم پورا کو زلات دا سی خزو والا اسماعیل علیہ السلام تو سلام مورو نو داغ ذبیح اللہ مورو چپلار و تو ابراہیم علیہ السلام وہی بچے خوب کی وینم چیز تا حلالو ما ستا سر آئے دا اگو تو اے بابا جی او کاغ چی تا تو حکم کولیشی ستجد نوی انشاء اللہ من الشاکرین من الصابرین زرد چوبا میں مال رد صبر نہ کنا بابا سنگ چی تا تو حکم کولے شی اگر انگیو کا دعوت نوو چو زمان خو زوانی دا نانا بابا چی وی سنگ تا تا دا اللہ حکم کولے شی او مگر انگیو کا پلار نر دے نو گورا مور نر دا او گورا غزوی تا پخپل نر دے پوکی بخبرو کنو پوکی نو خزو توی زازا منگ با اللہ نرسوا کئی او نبم زلیلہ کئی سور بقرہ کی منگ تفصیل کرو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ غالباً تو منگ تفصیل کرو چه اعتراض شو چه منگ دا بتان دا توافن نہ منی کے او دا عبادت نہ منی کے دا خپل چه دا صفا و دا مروہ صحیح کوئی او او چکرے لگوے پا صفا دا صفا و مروہ ترمنز نو منگ التا دا واقعی دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے وا یاد دیکھن چوبہ ختم شوے اوبہ ختم شوے کجوریم ختم شوے اوبہ ختم شوے نو جی کجوری اوبہ ختم شوے نو پیم ختم شو کر پیم پوچھے دو بانی شو زکے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو دا پیو معشوم پا دقا وقت کی ظلمے نو دا پیو معشوم دے آو دا گرنگے پریخو دے رہے ابراہیم علیہ السلام تی دا اللہ پا حکم بانی ترے دے دا بچے دل تا پریخوستو چرا زخو خیر دے خدا بچے دے لوگی نمری او دا دا صفا دی غنڈے تا او خطا نو دا صفا دی غنڈے تا چکل او خطا دا نو یو طرف تا گوری او بل طرف تا گوری کچر تا قافلی والا میودی دل نو ور بشم او واقعی با اتویم نمال با برا کی او کجوری وغیرہ با مرا کی نو زد مرگ با بچو نو چیوی کتل اسم نو نو واپس دا لاند روان شو دا سی او مروہ تخیجی سا تخیجی مروہ تخیجی ندیزے کے سزے رازی علت دینا دا بچے پناکی گی دا بچے دا نظر نا پناکی گی ندا دا غزے کے منڈ وخی سوخی منڈ وخی اجیان اسم چکل دا صفو دا مروہ سی کئی نو باقی دا علتا اغا لائٹو نا لگولی دی چی ندیزے نا بدیزے پورے منڈ وخی خزی با خپل عام رفتار کی دی او سڑی دا خپل رفتار نا لگ تیز بزی گوئے کے منڈ ہوئے دس امنا چی با بلکل منڈے خود خپل رفتار نا لگ تیز شی یعنی تیز تیز قدمونا اگا دا منڈے اگا حالت جوڑ ندا بیا مروات او خطا التے چوکتل بیاو بنوی اس سوگ نو قافلے والا دشتا بیا با واپس بیا رازی مروات بیا رازی او چکری او حلی چکل اورا سیدا مروا تا اوم چکرو مروا باندی ادرے دا چوی قتل لاندې جبریل امین راغو د الله په حکم باندې په د غزې کې لغته وواله خپې ووهله او په د غزې کې دا بې زمزم دا چشمه هغه جاری شوه چې څنګه دې وکتل چې اوبه دي ندی را منډه کړه او چغې والی زم زم زم ادرېږې ادرېږې نو دا راغه او دغه رنګې هغه کاڼي کېغوستل هغه اوبو ته اوبه چې دي هغې ته یې کاڼي کېغوستل او که دې مبصرین فرمایي که دې ورته دا ګټې نه ویښې او د اوبې نه وې رامنې کړې شاید چې دا ټول ارسه اوبوړ دا ټول ارسه اوبوړ خو دې دغه کاڼي ورته کېغوستل او ویل زم زم ادرېږې ادرېږې هغه اوبې را بندې کړې چرته بچی رانه یو نسی اوبه ځکه هغو تیزه چینه وکړه نو دغه بیت الله سره خوا ته یې پرېښو کوم ځای کې چې دا بې زمزم دا چینه ده اوسه نو ابراهیم علیه السلام تو سلام سوال کوي پوه شو په هغې باندې نو ابراهیم علیه السلام سوال کوي ربنا ورب زمونږ انډی اسکنتو من ذریتی نن خو دونه نیازبینه نه خو چې بچی وشي نو بیا سمه نیازبینه شي داسې ده او که نه ده بیا په خاون هم ځان درنۍ او په هر چا ځان درنۍ او نیازبینتوب هم زیات شي وګوره د ابراهیم علیه السلام تو سلام بیبی ته نیازبینتوب یې کړی دی اول به راځي در اصله خو چې زوی وشي نو بیا نه راځي هلکه وایي یاره دي ښځه مې یریږي ښځه مې نیازبینه شوه یریږي وایي چې یاره نه شه ته مه ځه در اصله زه یریږم کور کې وګوره بیبی حاجرې ته هغه یریږي خو چې خاونې نری نو ښځې هم نری او چې خاونې بزدلی نو ښځې هم بزدلی نو تاکې به فرق وي ځکه ربنا ورب زمونږ انډی اسکنتو من ذریتی یقینا زه چې ما ستوک نه ورکړه بعضې اولاد زما ته بیوادین په هغه کنده کې غیر زی زرین چې نه د خاوند د فصل عند بیتک المحرم پنیز د کور ستا عزتمن باندې بیت الله لګ لګ آثار ښکارېدل لګې لګې نښې ښکارېدې بیا دوباره ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی کله چې اسماعیل علیه السلام ځوان شو نو ابراهیم علیه السلام بیا آباد کړی دی ربنا ورب زمونږ او مفسرین فرمایي چې ابراهیم علیه السلام لاړو نو بیا چې کله واپس راغو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ځوان شوی دی او هغه واده کړی او دغه رنګ بی بی هاجر هغه وفات شو هغه وفات شو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام زلمه و واده کړی چې راغه چانه ته پوس وکو ویره داسې داسې هغه وتل دغه کور دی ورش چې ابراهیم علیہ السلام راغه وره اوټه کول نو आवाज راغه ردن نه سوکي ویره زه د اسماعیل پلارم ابراهیم اسماعیل څه شو ویره هغه خو داسې غر ته تللی دی لرګو پسې او خدای دې داسې داسې کی خیرې وپسې وکړي ابراهیم علیه السلام تو سلام ته وایي راځه کینه کنه وایي نه نه بس چې اسماعیل راشي نو ورته ووایا چې د کوسی دا دروازه دا درشل دا بدل کا سره کوسی چې کوم درشل دی دا بدل کا وی نور خو څه نشته وایي نه بس صرف دا وته ووه اسماعیل علیه السلام چې راغو واپس ویره سو خو نو راغلی سړی چې راشي تپوس کوي که چې سړی وي نو تپوس کوي چې سړی نه راشي نو هغه به بالکل غلی شي غیرت اچکړي وي که نه او چې غیرت اچکړي هغه بالکل اړه تپوس نه کوي چې سو قتلي راغلی نه دي او چې کوم سړی وي نو هغه تپوس وکړي سو قتلي راغلی نه دي پلان کی راغلی و پلان کی راغلی خیر خوصل راغلی نه تپوس دی نه وکړي نه اسماعیل علیه السلام چې راغو نه تپوس یې وکړو نو یاره داسې بابا راغلی و ابراهیم علیه السلام وایي کینولی بدو که نه وایي هغه چې نه کینم ناس یم اسماعیل نشته نو بس ځم وایي څه خو یې ویلی نو وایي ویل چې د کوسې را درشل دې بدل کړه وایي ښه وایي زه ته مې طلاق کړي طلاق یې ورکړو سموده پس بیا دا پس پس څوک کوي مړه سړی نو خړ کسانو سره ناست یو تاسو ته ګوري سموده پس ابراهیم علیه السلام تو سلام بیا راغلی دی تپوس یې وکړو یاره اسماعیل څه شو او اسماعیل خو تللی دی غره ته لرګو پسې یا داسې څه کار پسې تللی دی یاره څنګه گزاره کېږي وایي ډېر د الله احسان دی او ډیر خې ورځ شپې تیری او عزت اسماعیل راشي وته وایا چې دا درشل چې کوم اوس لګولې دا خده دا مبدله دا به تعالی ډیره فائده درکې. کله چې اسماعیل علیه السلام واپس راغو او خزنه ته بوزو کو ناغو ته وای وای څه خو ویل نه وی ویل چېر دا درشل اوس خده وای خزه به ته مې هم خزه خې وای د پلار مطلب مې دانه چېر دا خزه دې خده هغه بله خو ډېره جنګ به بره وه او دا خده. نو ابراهیم علیه السلام چې واپس راغو بچې زلمی دی او ښځه وفات شوی ده دین کې د دین په خدمت کې به کله کله داسې مقیم راځي دا نه چې ته د کور اړو خوځې نه او نه ښځه پرېغوستی شي او نه بچې پرېغوستی شي یره جی یریږي نو زه به څه درس له درشم یره جی یریږي نو زه به څه جمعې له لاړ شم جومات ته ښځه مې یریږي بچې مې یریږي نه نه دا یره مره وباسه ربنا ورب زمونگا. اس روان دے ابراہیم علیہ السلام و سوال کئی دا اللہ نخوا بچی پریخ نو سوال والا کئی ربنا ورب زمونگا لیقیم الصلاۃ سر پارا میں پریخ استل ربنا ورب زمونگا لیقیم الصلاۃ دیر پارا چی جاری کی دن لرا فاجعل افرت من الناس نو گرزو زرنا دخل کو تحوی الہیم چی میلانو کی دویتا اللہ دخل کو پزرنو کی یو شوق او میند دوی سر پیدا کی سنگا سوال ولک اللہ د خلکو پزړونو کې د دوی سره یو مینه پیدا کې یو شوق پیدا کې چې دوی ته د محبت په نظر ګوري د تکلیف په نظر وته نه ګوري ورزقهم من الثمرات او رزق ورکې دوی ته من الثمرات د میوو نه الله میوې ولا ورکې رزق ورکې خو د څه د چا نه غواړي د الله نه او څه شی غواړي میوی غواړي او چرته غواړي چرته غواړي بیوادن غیر زی زرعن چرته غواړي باغ دشت او بیابان کې غواړي څه غواړي میوی غواړي او د چانه غواړي الله نه غواړي. پوه ابراهیم علیه السلام په دې چې الله قادر دی په دې باندې چې په دې دشت او بیابان کې ولا میوی ورکی ورزقهم من الثمرات او نن دغه دعا اثرات دي کړه تا ورشو ګورنه په مکه او مدینه کې بے موسم میوه ملاویږي څه ملاویږي بے موسم میوه ملاویږي او استاد ملک میوه به دلته به دومره تازه نی سومره چلته تازه ایران بشي زدال تراغلی څنګه او دلته به دومره خوان نه کوي چې سومره خوان پکې الته پیدا شي چې د میوو دا پیټې د مکې په هغه حدودو باندې وردن نه شي نه د ابراهیم علیه السلام هغه د دعا هغه تاثیر او هغه اثر پکې دن نه شي نه پایې کې خپل یو خوند پیدا شي او خپل یو مزه پکې پیدا شي. اکثر اجیان صاحبان وي دوه کیلې به م راواغستې په کیلو هلته په کیلو باندې ورکړه وایي جونتلې دوه کیلې به پې وختې بس وایي یو به یو خوړه یو به بل خوړه وایي روټۍ ته به اجتم نه او سمې غټې غټې کیریم دي دغه رنګې دا هغه ځای هغه مالټې او هغه انار ایران به شوته نو ورزقهم من الثمرات او رزق ورکې دوی ته من الثمرات د میوو نه لعلهم یشکرون خامخا چې دوی شکر ادا کړي د الله ربنا ورب زمونږه انکا یقینا ته عالم ما نخفی پویگی پانس باندی نخفی چی پٹوی منگا و ما نولین او پانس بانی چی خکارکوی منگا اللہ سچی پٹو او سچی خکارکو پدی ار سبانی تپوی و ما یخفال اللہ او نپٹیگی پا اللہ باندی من شاین سشے فی الارد پزمک کی ولا حفی السمان او نپا اسمان کی نبر دا اللہ نسشے پٹکے دیشی او نخکت ازمک کی دا اللہ نس پٹکے دیشی الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی شان دا انبیاء خپل عاجزی اللہ تخکارے کڑمخ کے نوز دا اللہ حمدنا بیانائی دا اللہ تعریفنا بیانائی الحمدللہ الذی لائق دا حمدن دے اللہ غزانت یا دا خدای توب مرا دا خدای توب طول صفتنا خاص اللہ غزانت لردی وحبلی علی الکبری چوے بخلو ماتا پا بڑا والی کے اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام پا بڑا والی کی ورکڑی کا تقریبا سل کالے یا سر پاس سل کال عمر دے او دا بی بی ام دمر عمر دے سکم سل کالا او دا رنگی سوال اکڑے دا اللہ نا او اللہ والا سوال قبول کڑے و بچی والا ورکڑی دی ان ربی لسمیع الدعا یقینا رب زمان خامخا اوریدن کے دا دعا گانو دے یا خامخا قبل ان کے دعا گانو دے رب جعلنی بیا خپل عاجزی رب جعلنی ورب زما اگر زمان لرا مقیم الصلاۃ پابندگی کو ان کے دمنزو ومن ذریتی او دولاد زمانو ما اول زان لسوال کی یو بیا اولاد لم کئی خواہ دانا چھے اولاد میں اقبل کار کئی ربنا و رب زمونگا و تقبل دعائی او قبول کی زمان و تقبل دعا او قبول کی زمان دعا اللہ دا زمان دعا قبول کی اللہ دا زمان سوال قبول کی ربنا و رب زمونگا اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدیا او اولاد زماتا اس کا وجہ مور و پلار زماتا مور و پلار دا پلار بارہ کی خرازی چی مشرق ہو پھو گیا بخبرو کنو پھو گیا اور شاید مور میں ہم دا پلار پا طرف ہو نو لی والدی مانس اولاد زماتا ربنا و رب دمونگا اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدی او اولاد زماتا ولی المؤمنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب پا غورزو چودری گی سابو کتاب قائم شی صاحب کتاب شروع شی صاحب کتاب رب بنا و رب زمنگا اغفر لی بخنو کی مات ولی والدی ولی المؤمنین کور اول زان تا دزان دا پارا دعا کئی پاوام دے اول دا چار پارا دعا کئی دزان دا پارا بیا دا اولاد دا پارا بیا دا مومنان دا پارا دا ولی دا ولی دا زکا اول زانی بیا جان دارا دیو مارے مخ کی تعریف ہوگا لکا مطلب دا خبری دارے چی اول زان صفا کا اول سکا زان صفا کا کستان سا خطا شوی بھی اول پا اللہ غخپل خطا ماف کا نجی کل تا پاک شوی او دا اللہ پا دربار کے تا دا جرم نا بچ شوی او صفا شوی نو اس دا بلد پار سوال شورو کا او چی تخپل مجرم او دا بلد پار سوال کے نو قبول بشی اول زان او بخپا اللہ باندے بیا دا بلد پار سوالو کا ابراہیم علیہ السلام زکا اول وی اغفر لی ولی والدی یو تند دا وی یہ مارا پار دعاو کا سوالو کا یا اللہ تم طول گناہو نا معاف کی او اللہ زمونگ چا سمر شریع آجات تی زمونگ اگر شریع آجات پورا کی اللہ ردی ملگری کم شریع آجات تی ردی شریع آجات تم پورا کی دسی سوال کو نو ربنا ورب زمونگا اغفر لی زمونگ درس کے تفسیرو والے ہم دیر دیو ہاں ربنا ورم بزمونگا اغفر لی کل اگر ما تا ملگری ہوئی شکر دے جتا تنگی گے نا پڑی وی خلا جتا تنگی گے زم زم کل کل تنگ شما او زم زم سو کنو بس پریدن وی دا اللہ دے خیر وی ربنا ورم بزمونگا اغفر لی ولی والدی اغفر یہ اصل استاجی درس کور مشر استاجی سیڈی ٹاؤن کی درس کور یو بابا پکی نو اگر بابا پکی استاجی بولا پتی مخکی مخکی لگیا مخکی مخکی بتے لگیا استاجی دو را پاس دل تکی نا کنا نوی زبوی دل تکی نا موی تراش دل تکی نا وی جی درس لرازی نا تفسیر ہو گوری چیرا نن بدا سبا کوئی نا تفسیر کی ہو گوری کدو مرا تکڑے مخکی دا نوی تپو سکم چیز دی پتا ہو ابا جی درس لرازی نا تفسیر بے کور کی ہو کتو چنن بدا سبق ہوئی کا نا ناغبا کور کیا خواہ گوٹا کو نا چھرام ہوگا نا جدل تا بدر شورو شو ناغبا تی مخ کی مخ کی لگیا مخ کی مخ کی بدل لگیا استا یو تی مخ کی تفوز دنو کم نا بیا غلی شو یورا ما درس کولو دن پاکی سا خبری کولی ما ما یز اور اٹلو ما درا جتل تکین جز تکین نبی اگے نہ پس استاد یوز کلا کلا بیا تا پوس خبر اترے پکی کئی کو او ما برابر کڑو بیا بے کڑن جن کولو ربنا ورب زمونگا اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدیا او مور و پلار زماتا ولی المؤمنین ولی المؤمنین او مؤمنان زم کل کل تنگ جون دا سو خبر کی رک ربنا ورب زمونگا زک سڑی توجو گڑا وڑا شی سڑی او سوچ رانی وری چرا دا آیان بزد پا دی طریقہ باندے ویم دغرنګ دی پسی بس دا خبر کوم دی پسی بدا کوم یو سوچ رسڑی کنا خپل او جمانس کی بګی بل خبرو کی بس تا ټول سوچ او کنسپټ ارس ختم شي او بیا زړی لچل نو ور دی چایا تو څنګه وې ما ربنا ورب زمونګه اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدیا او اولاد زماتا ولی المؤمنین او مؤمنانو تا یوم یقوم الحساب پاغه ورځ چې ودریږي حساب کتاب یا قائم شي حساب کتاب نو په دې آیتونو کې واقعې د ابراهیم علی السلام ذکر شو د پاره د تسلی ورکولو مبلغ تا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَاد كَكَلَچِ وِلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبَّ زَمَا أُغَرْزُو دَا كَلِ أَمَن وَالَا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ أَوْ سَاتِمَ دَرَ أَوْلَاد زَمَا لَرَ دَ عِبَادَت دَ دَرْگَاهُنُ نَا وَرَبَّ زَمَا يَقِنَن دَ دَرْگَاهُنُ گُمْرَا كَڑِ دِ ډِير دَ خَلْقُ نَا اغه چا چې تابې داریو کړه زمانو پسې قرن دې زمانه دې او چا چې خلاف وکړه زمانو پسې قرن ته بخون کې مې ربان ذاتي ورب زمونگا یقنن زچی ما ماستوک نور کا بازی اولان زماتا پاغ کند کی غیر زی زرعن چند خاوند دا فصل پنیز دا کورستا عزت مند ربنا ورب زمونگا لیقیم الصلاة تا دید پارا چی جاری کی دین لرا مز لرا یعنی دین لرا فاجعل افئدتا من الناس نو گردو زڑنا دا خلقو تحوی الیم چی میلانو کی دویتا ورزقهم من الثمرات ورزق ور کی دوی تر میونا خامخا چی دوی شکر ادا کی دا اللہ ورب زمونگا یقینا تو پویگی پا سبانی چی پٹوی مونگا پا غس چی خکار کوی مونگا وما یخفا علی اللہ من شئین او نپڑی گی پا اللہ بانی سشے پاس مگا کیو نپاس مان کی الحمدللہ اللذی لائق دا حمدن دے اللہ غزاتا وحبلی علی الكبری چوی بخوماتا پا بڑا والی کی اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام یقینا رب زمان خامخا اوریدن کے دعا گانو دے یا خامخا قبل ان کے دعا گانو دے سمع اللہ لمن حمیدا رب جعلی ورب زمان اگرد مال را مقیم صلاتی جاری کون کے دمونزا ومن ذریتی یا پابندگی کون کے دمونزا ومن ذریتی و دولان زمانو ما ربنا ورب زمونگا وتقبل دعا او قبول کی زمان دعا ربنا ورب زمونگا اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدیا اولاد زماتا او مومنانو تا پا غرز یقوم الحساب چودری کی حساب و کتاب یا قائم شی حساب و کتاب